महाभारत वन पर्व द्रौपदी हरण पर्व द्विष्ट्यधिक द्विशतमोध्याय दुर्योधन का महर्षि दुर्वासा को आतिथ्य सत्कार से संतुष्ट करके उन्हें युधिष्ठिर के पास भेजकर प्रसन्न होना। जन्मेजय उवाच वसस्वेवं वने तेषु पांडवेषु महात्मसु रममाणेषु चित्राभिः कथाभिर्मुनिभिः सह सूर्यदत्ताक्षयान् देव कृष्णाया भोजनावधि ब्राह्मणा तर्पमाणेषु ये चान्नार्थमुपागता धार्तराष्ट्रा दुरात्मान सर्वे दुर्योधनादयः कथं ते स्वन्यवर्तन्त पापाचारा महामुने दुःशासनस्य कर्णस्य शकुनेश्च मते सिता एतदावक्ष भगवन् वैशंपायन पृच्छतः। जन्मेजय ने पूछा, महामुनि वैशंपायन जी, जब महात्मा पांडव इस प्रकार वन में रहकर मुनियों के साथ विचित्र कथा वार्ता द्वारा मनोरंजन करते थे तथा जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले तब तक सूर्य के दिए हुए अक्षय पात्र से प्राप्त होने वाले अन्न से वे उन ब्राह्मणों को तृप्त करते थे जो भोजन के लिए उनके पास आए होते थे, उन दिनों दुशासन कर्ण और शकुनि के मत के अनुसार चलने वाले पापाचारी दुरात्मा दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों ने उन पांडवों के साथ कैसा बर्ताव किया, भगवान मेरे प्रश्न के अनुसार ये सब बातें कहिए। वै सम्पायन वाच श्रुत्वा तेषां तथा वृत्ते नगरे वसतामिव दुर्योधनो महाराज तेषु पापम अरोचयत। वै सम्पायन जी ने कहा, महाराज जब दुर्योधन ने सुना कि पांडव लोग तो वन में भी उसी प्रकार दान पुण्य करते हुए आनंद से रह रहे हैं जैसे नगर के निवासी रहा करते हैं, तब उसने उनका अनिष्ट करने का विचार किया। तथा तैनिकृति प्रज्ञ कर्ण दुस्साहसनादि नानोपाय रघम तेसु चिंतयस्तु दुरात्मसु अभ्यागच्छत्स धर्मात्मा तपस्वी सुमहायसा शिष्यायुत समुपेतो दुर्वासा नाम कामतः। इस प्रकार सोचकर छल कपट की विद्या में निपुण कर्ण और दुशासन आदि के साथ जब वे दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्र भांति भांति के उपायों से पांडवों को संकट में डालने की युक्ति का विचार कर रहे थे उसी समय महायशस्वी धर्मात्मा तपस्वी महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लिए हुए वहां स्वेच्छा से ही आ पहुँचे। समागतम अभिप्रेक्ष मुनिम परम कोपनम दुर्योधनो विनिहितात्मा प्रश्रयेण दमेन च सहितो भ्रातृभि श्रीमान आतिथ्येन निमंत्रयत। परम क्रोधी दुर्वासा मुनि को आया देख भाइयों सहित श्रीमान राजा दुर्योधन ने अपने इंद्रियों को काबू में रखकर नम्रता पूर्वक विनीत भाव से उन्हें अतिथि सत्कार के रूप में निमंत्रित किया। विधिवत पूजयामास स्वयं किंकरवत्सित अहानि कतेचित् तत्र तस्थौ स मुनिसत्तमः। दुर्योधन ने स्वयं दास की भांति उनकी सेवा में खड़े रहकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा कई दिनों तक वहां ठहरे रहे। तम च पर्यचरद्राजा दिवारात्रम असंधृतः दुर्योधनो महाराज सापातस्य विशंकितः। महाराज जन्मेजय, राजा दुर्योधन श्रद्धा से नहीं अपितु उनके शाप से डरता हुआ दिन रात आलस्य छोड़कर उनकी सेवा में लगा रहा। क्षुदितोऽस्मि ददस्वान्नं शीघ्रं मम नराधिप इत्युक्त्वा गच्छति स्नातुं प्रत्यागच्छति वै चिरात् न भोक्षाम्यद्यमेनास्ति क्षुदेत्युक्त्वैत्यदर्शनं। वे मुनि कभी कहते कि राजन मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे शीघ्र भोजन दो, ऐसा कहकर वे स्नान करने के लिए चले जाते और बहुत देर के बाद लौटते थे। लौट कर वे कह देते मैं नहीं खाऊंगा। आज मुझे भूख नहीं है, ऐसा कहकर अदृश्य हो जाते थे। अकस्मादेत्य च ब्रूते भोजयास्मा त्वरान्वितः कदाचित् निषेधे स उत्थाय निकृतौ स्थितः पूर्वत्कारयित्वान्नं न भुङ्क्ते गर्हयन् स्म सः। फिर कहीं से अकस्मात आकर कहते, हम लोगों को जल्दी भोजन कराओ। कभी आधी रात में उठकर उसे नीचा दिखाने के लिए उद्यत हो पूर्वत भोजन बनवाकर उस भोजन की निंदा करते हुए भोजन करने से इनकार कर देते थे। वर्तमाने तथा तस्मिन् यदा दुर्योधनो नृपः विकृतिम् नहति न क्रोधम तदा तुष्टो भवन् मुनिः आह चैनम दुराधर्षो वरदोस्मेति भारत। भारत, ऐसा उन्होंने कई बार किया तो भी जब राजा दुर्योधन के मन में विकार या क्रोध नहीं उत्पन्न हुआ तब वे दुर्धर्ष मुनि उस पर बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। दुर्वासा उवाच वरम वरय भद्रे भद्रम ते यत्ते मनसि वर्तते मयि प्रीते तु यद्धर्म्यं नालभ्यं विद्यते तव। दुर्वासा बोले, राजन तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके लिए वर मांगो। मेरे प्रसन्न होने पर जो धर्मानुकूल वस्तु होगी वह तुम्हारे लिए अलभ्य नहीं रहेगी। वह सम्पाणवाच एतत्श्रुत्वा वसस्तस्य महर्षे भावितात्मनः अमन्यत् पुनर्जातम् आत्मानं स सुयोधनः। वे सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि दुर्वासा का यह वचन सुनकर दुर्योधन ने मन ही मन ऐसा समझा मानो उसका नया जन्म हुआ हो। प्रागेव मंत्रितं चासे कर्ण दुःशासनादिभिः याचनीयं मुने तुष्टां अदिते निश्चित्य दुर्मतिः अतिहर्षान्वितो राजन् वरमेनम् अयाचत शिष्यैः सह मम ब्रह्मन् यथा ज्ञातो तिथिर् भवान् अस्मात् कुले महाराजो ज्येष्ठ श्रेष्ठो युधिष्ठिर वने वसति धर्मात्मा भ्रातृभिः परिवारितः गुणवान शील संपन्नस्तस्य त्वमतिथिर्भव। मुनि संतुष्ट हो तो क्या मांगना चाहिए, इस बात के लिए कर्ण और दुशासन आदि के साथ उनकी उसकी पहले से ही सलाह हो चुकी थी। राजन उसी निश्चय के अनुसार दुर्बुद्धि दुर्योधन ने अत्यंत प्रसन्न होकर यह वर मांगा, ब्रह्मन हमारे कुल में महाराज युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं। इस समय में धर्मात्मा पांडु कुमार अपने भाइयों के साथ वन में निवास करते हैं। युधिष्ठिर बड़े गुणवान और सुशील हैं, जिस प्रकार आप मेरे अतिथि हुए उसी तरह शिष्यों के सहित आप उनके भी अतिथि होइए। यदा च राजपुत्री सा सुकुमारी यशस्विनी भोजयित्वा द्विजान् सर्वान् पतिश्च वरवर्षिणी विश्रांता च स्वयं भुक्त्वा सुखासीना भवेत् तदा त्वं तत्र गच्छेथा यद्यनुग्राह्यता मयी। यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो मेरी प्रार्थना से आप वहाँ ऐसे समय में जाइएगा जब परम सुंदरी यशस्विनी सुकुमारी राजकुमारी द्रौपदी समस्त ब्राह्मणों तथा पांचों पतियों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करने के पश्चात सुखपूर्वक बैठकर विश्राम कर रही हो। तथा करिष्ये तत्प्रत्येत्येवम् उक्त्वा सुयोधनम् दुर्वासापि विप्रेन्द्रो यथागतम् अगाततः कृतार्थम् अपि चात्मानं तदा भेदे सुयोधनः। तुम पर प्रेम होने के कारण मैं वैसा ही करूँगा। दुर्योधन से ऐसा कहकर विप्रवर दुर्वासा जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उस समय दुर्योधन ने अपने आप को कृतार्थ माना। करेण च करम गृह्य कर्णस्य मुदितो भृतम् करणोपि भ्रातृसहितम् इत्युवाच नृपं मुदा। वह कर्ण का हाथ अपने हाथ में लेकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। कर्ण ने भी भाइयों सहित राजा दुर्योधन से बड़े हर्ष के साथ इस प्रकार कहा। कर्ण उवाच दृष्ट्या काम सुसंवित्तो दृष्ट्या कौरव वर्धसे दृष्ट्या ते शत्रवो भग्ना दुस्तरे विषनार्णवे। कर्ण बोला कुरुनंदन सौभाग्य से हमारा काम बन गया, तुम्हारा अभ्युदय हो रहा है, यह भी भाग्य की ही बात है। तुम्हारे शत्रु विपत्ति के अपार महासागर में डूब गए, यह कितने सौभाग्य की बात है। दुर्वास क्रोध जे बन्हौ पतिताह पाण्डुनन्दनाः स्वैरेव ते महापापैः गता वै दुस्तरं तमः। पांडव दुर्वासा की क्रोधाग्नि में गिर गए हैं और अपने ही महापापों के कारण वे दुस्तर नरक में जा पड़े हैं। वै सम्पानुवाच इत्थं तेन कृतिर्प्रज्ञा राजन् दुर्योधनादयः हसन्त प्रीतमनसो जग्मु स्वं स्वं निकेतनम्। वै सम्पान जी कहते हैं राजन छल कपट की विद्या में प्रवीण दुर्योधन आदि इस प्रकार बातें करते और हंसते हुए प्रसन्न मन से अपने अपने भवनों में गए। इति श्री महाभारती वन पर्वणि द्रौपदी हरण पर्वणि दुर्वासा उपाख्याने द्विषष्ट्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में दुर्वासा का उपाख्यान विषयक 262वां अध्याय पूरा हुआ।